بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darasa ya risala 10 qawaid fi tazkiyati an-nafs li Sheikh al-Fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. الفكية القاعدة الثالثة. قال القرآن الكريم منبع التزكية ومعينها. قرآن كتاب الله سبحانه وتعالى ndio chimbuko la kujitakasa nafsi muslimu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allah 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma laqad manna Allah 'ala al-mu'minin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha neema kubwa sana waumini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, alivyowaletea mtume aliye miongoni mwao wao wenyewe. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, anayewasomea aya zake, yani aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na anawatakasa na anawafunza kitabu na hikma. Fa'a'zamu ma tazku bihi an-nafsu al-Qur'an al-Karim, jambo kubwa kabisa ambalo latakasa na kuisafisha nafsi ya mwanadamu ni Qur'ani tukufu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها. كتاب هيكي أنباتو ni kitabu cha kusafisha na kutakasa nafsi za watu, na ndio chimbuko na chemchemu, ndio asli ya kutakasa na kuzisafisha nafsi za watu. Faman arada li nafsihi at-tazkiya falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, yoyote ambaye ajitakia nafsi yake utakaso na kuisafisha, basi atafute kutakasa nafsi yake katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Na hili ni jambo mujarrab, aliyejaribu atalifahamu. Kila ukikithirisha kuisoma Qur'an na kuzingatia yale unayoyasoma, wahisi ndani ya moyo wako kuwa kuna usafi fulani unaofuata nafsi yako kila unapoisoma Qur'an. Na kila unapojikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuisoma sana hii Qur'an, ndivyo unavyozidi kuhisi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo wako kusafishika kutokamana na shubuhat na shahawat na mambo aliyokataza nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أمتوى ذمانا جرنتي كتوكك الله عز وجل ويوتي من يكويفوات قرآن yeyote mwenye kuifuata Qur'an, basi huyu ni dhamana kuwa hatapotea hapa duniani, wala yashqa fil akhirah, na wala hatapata taabu na kuangamia kesho akhirah. Thumma tala, kisha akasoma hii aya, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. بس اتكيفواتا uongofu wangu hatapotea wala hatataabika, fi dunya wal akhirah, duniani hatapotea anayefuata hii Qur'an, na kesho akhirah hatapata taabu mwenye kushikamana na kitabu cha Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-suduri wa huda wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya awakumbusha watu neema ya kuteremshiwa hii Qur'an. Kwa hakika ni neema kubwa juu ya huu umma kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia hii kitabu. Ya ayuhan nas, enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi, wa shifaa'un lima fi as-suduri wa huda, na poza kuponyesha yaliomo vifuani na uongofu, wa rahmatun lil mu'minin, na rehma kwa waumini. Hii Qur'an, subhanallah, yani huu umma wapata taabu sana, hasa katika asri hii tunaoishi, na hali ya kuwa chanzo na mamba ya tatuo la matatizo yote walionayo, pengine labda kila mmoja katika nyumba yake ili jambo analo, kila mmoja katika nyumba yake Muislamu na Qur'an ndani yake, pengine labda kila chumba kina msahafu, lakini ni kama mfano wa ngamia atembea jangwani, afa kwa kiu na maongoni amebeba maji. Sasa usiwe mfano wa ngamia anayekufa na kiu na maongoni amebeba maji, wakati una kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho ndani yake ndiyo tatuo la matatizo yote tulionayo, na juu yake hatufaidiki na chochote. Hatukisomi kika tutakasa na kutusafisha nafsi zetu. Wallahu almusta'an. Na jambo ambalo atakikana kijana awe na inaya sana nalo, haswa ikiwa ni talib alilm, mwanzo anza kutafuta ilmu, pamoja na kuahidi jambo ni kwa kila Muislamu, atakikana akithirishe sana kuisoma Qur'an. Na ndio ulikuwa wasia wa salaf. Nachunguza kitu kimoja, kila ukiwa mwingi wa kusoma Qur'an, wawa mwepesi zaidi wa kushika ilmu nyingi zaidi kuliko yule ambayo yuko chini yako katika kuisoma Qur'an. Kwa hivyo kwa kadri unavyoisoma Qur'an ndio kadri ya vile unavyokusanya katika ilmu ya kisheria. Ikiwa wataka ilmu zaidi, akthir min qiraati al-Qur'an, akthir kiasi gani? Kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha, hata ikifikia kwa siku kusoma juzuu 3, 4, 5 mpaka 10, hakuna tatizo. Ukazigawanya katika siku yako, juzuu 10 waweza kuzisoma kwa siku moja, jazakallahu khairan. Kama alivyohusia Mtume sallam, adna shay, yani usishuke chini ya hapo, hitimisha Qur'an kwa siku 3, usizidisha ukazifanya 2, tosha hizo 3. Chini ya hapo sasa utakuwa huzingatii. Hukuweza basi kwa wiki, hukuweza kwa wiki 2, hukuweza kwa mwezi mmoja, angalau kila mwezi uupitie ule msahafu mwanzo mpaka mwisho, aqal shay, kisha ujitizame hali yako itakavyobadilika. Lakini sisi yaweza kupita siku nzima mtu asisome hata safha moja ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, safha moja asisome, na huu ni upungufu mkubwa sana, wallahi upungufu mkubwa sana. Sallallahu an ya'fu anna. Lakini kuna upungufu mkubwa sana katika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Qayyim rahimahullah, al-Qur'an huwa ash-shifa'u at-tammu min jami'il adwa'i al-qalbiyya wal-badaniyya. Hii Qur'an ndiyo dawa iliyotimia ambayo haina upungufu wa aina yoyote. Waweza kupewa dawa na daktari, ile dawa ikawa ya kusaidia upande mmoja na upande mwingine ya kuumiza, lakini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni tiba ambayo haina upungufu wa aina yoyote. Kutokamana na kila maradhi, yawe ni maradhi ya moyo, yawe ni maradhi ya kiwiliwili, Qur'ani ni dawa. Wa adwa'i dunya wal akhirah, bali maradhi na magonjwa ya dunia na akhirah, kila aina ya majanga dawa yake ni hiki kitabu. Hiki kitabu ambacho kila mmoja wetu anacho ndani ya nyumba yake, lakini ni wangapi ambao tofaidika na hiki kitabu? Wallahi lau kama utaona watu wanavyofunga foleni katika hospitali watafuta tiba ya maradhi waliokuwa nayo utashangaa. Na hawa hawa wasifahamu kuwa hiki kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kuna tiba ya kila aina ya maradhi, hata hayo wanaokwenda kutibiwa huko, wanaokwenda kutibiwa dawa yake iko katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Lakini ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Watu wameigura hii Qur'an. Mtume sallama siku ya kiyama atapeleka mashtaka haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Na katika kuigura Qur'an, kutoisoma, kutoitumia kuwa ni dawa kwetu sisi ya maradhi tuliyokuwa nayo, pia ingia katika kuigura Qur'an na mengi, kama alivyotaja Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake. Wa qala ta'ala alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi, wale tuliyowapa kitabu, yatlunahu haqqa tilawati, wakakisoma kama ipasavyo kusomwa, ulaika yu'minuna bihi, hao ndiyo kweli wanakiamini kitabu hiki. Watilawatul kitabi haqqa tilawa, na kukisoma hiki kitabu haqqi ya vile ipasavyo kusomwa, takunu biqiraatihi, kunapatikana kwa kukisoma hiki kitabu, wa hifdhihi, na kukihifadhi, wa fahmihi wa tadabburihi, na kukifahamu na kukizingatia, wal amali bihi, na kukitendea kazi, kama fassarahu bidhalika as-sahabatu wa tabi'un, kama walivyofasiri hivyo masahaba na tabi'un. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ابن مسعود رضي الله عنه أسيما إلكوا مجاويتو أنا بجفونزا أيكومي كتك كتابو شاء الله هونجيزي زيدي زكومي mpaka ajue maana yake na azitendee kazi. Leo tuweza kusema sisi tuna upungufu, kwa kuwa lillahi alhamdu wal minna, utampata mtu amehifadhi kitabu chote cha Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa usahali, kuanzia akiwa kijana mdogo. Upungufu ambao tunao sisi ni kutojifunza maana ya kile tunachokisoma. Wala hakuna ubaya kwa mtu kuhifadhi Qur'an wakati hakifahamu hiki kitabu, bimaana labda umri wake ni mdogo, hajasoma somo lingine isipokuwa Qur'an, akakihifadhi kile kitabu. Shida yaja ni kuwa baada ya kuwa umekihifadhi usijisumbue katika kutaka kujua maana yake nini. Hapa ndio kwenye matatizo. Kwa hivyo yule anayehifadhi kitabu cha Allah awe atajisumbua na kujituma katika kukifahamu kile alichokihifadhi na kukielewa vizuri, ili awe ni kweli katika wale wanaokusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo kusomwa. Masahaba walikuwa wakisoma aya 10 hawajongei mbele mpaka waelewe maana yake kisha watendee kazi. Wa qira'atul Qur'an دون فهم معانيه أو العمل بما جاء فيه لا تعد تلاوة بحق. نمتك يسوم قرآن بلا يكفهام معانيك أو بلا يكفني كازي كتك يالي يليكوجي كتك كتاب الله سبحانه وتعالى كلك سوم تيفيفي hakuisabiki kuwa kumesomwa kwa haki inavyotaka na inavyopaswa kile kitabu kusomwa. Walidha yaqulu al-Fudailu ibn Iyad rahimahullah inma nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Yasikize maneno vizuri, maneno ya ajabu sana. Al-Fudailu ibn Iyad rahimahullah ana maneno mazuri, yasema inma nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi, hii Qur'ani imeteremshwa kwetu sisi ili tuifanyie kazi. Bimaana ndani yake kuna maamrisho, kuna makatazo, lazima tuyafanyie kazi. Fatakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan, watu wakachukulia kule kuisoma Qur'ani ndio amal. Sio, mnafahamu? Leo imekuwa kule kuisoma Qur'ani peke yake ndio amal. Yaani mtu akitaka thawabu asoma Qur'ani, yotafuta thawabu kwa kusoma Qur'an, lakini hatafuti thawabu kwa kutendea kazi yale anayoyasoma katika Qur'an. Bimaana wamechukulia tu kule kusoma peke yake kumewatosheleza wao kupata ile ajiri katika Qur'an na basi, bila kufanyia kazi. Kwa hiyo Qur'ani imeteremshwa ili watu waifanyie kazi, watu wakachukulia kule kuisoma ndio kuifanyia kazi, ikawa ni kusoma tu yale maneno mujarrad, kuyasoma yale maneno juu juu, lakini hakuna amal katika yale maamrisho na makatazo yaliyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Wa idha akrama Allah subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawati al-Qur'an wa tadabburihi wa mujahadati an-nafs 'ala al-'amal bihi nala min at-tazkiyati awfara nasib. na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atamkirimu mja wake kwa kuisoma hiyo Qur'an akaizingatia na kupigana na nafsi yake katika kuifanyia kazi Qur'an, basi bila shaka atapata katika kule kutakasika sehemu kubwa zaidi kwa sababu ya kukisoma na kukifanyia kazi kitabu cha Allah Azza wa Jalla. Na wewe nenda kajaribu, wallahi nenda kajaribu, soma Qur'an, kaa chini uizingatie, kisha uangalie namna itakavyokuathiri katika nafsi yako. Isome Qur'an, jaribu kufahamu maana yake, itendee kazi Qur'an, wallahi maisha yako yatabadilika pakubwa sana. Lakini wengi kati yetu sisi kitabu tunacho tumekiweka cha kubana vumbi wal iyadhu billah, bila ya kutendea kazi, na ndio maana tupata shida katika maisha yetu. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.